opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 maja, jest 8. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Koronawirus szybko rozprzestrzenia się w ubogich krajach, ostrzega WHO. Skoordynowana akcja ABW i policji w 11 województwach przejęto kilkadziesiąt kilogramów materiałów wybuchowych. Z powodu epidemii odwołano festiwal filmowy w Gdyni. O 471 nowych zakażeniach koronawirusem i 14 śmiertelnych ofiarach w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie stwierdzono infekcję u prawie 20 tysięcy osób. Zmarły 962, a wyzdrowiały 8183. Na świecie liczba zachorowań przekroczyła 5 milionów, poinformowali naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Ogółem liczba ofiar to prawie 328 tysięcy, a niemal 2 miliony osób udało się wyleczyć. Spośród wszystkich ofiar śmiertelnych co trzeci to mieszkaniec USA. W Stanach Zjednoczonych zmarło 94,5 tysiąca osób. To w tym kraju jest też najwięcej zakażeń, ponad 1,5 miliona. Szybko rośnie liczba ofiar w Brazylii i teraz wynosi 18 tysięcy. W liczącym 20 milionów mieszkańców São Paulo zamknięto ruch na ulicach, a z kolei burmistrz miasta Manaus w Amazonii obawia się wielu ofiar wśród rdzennych mieszkańców. Mamy rząd, który nie dba o życie Indian w Amazonii, o ich kulturę, który zajmuje się innymi sprawami i jest autorytarny. Mówił Artur Vigilio Nieto. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że szybko zwiększa się liczba zakażeń w krajach ubogich, a Bank Światowy prognozuje, że koronawirus może wepchnąć w ekstremalną biedę nawet 60 milionów osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie ma tolerancji państwa dla pedofilii w żadnym środowisku, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sellin. W Telewizji Polskiej wyemitowano film Sylwestra Latkowskiego o przestępstwach seksualnych wobec dzieci w świecie celebrytów i biznesmenów. Moje środowisko polityczne w tej sprawie jest bardzo konsekwentne. Kiedy my jesteśmy przy władzy, to są zaostrzane kary za tego typu przestępstwa. Nie zgadzamy się na to, aby tego typu przestępstwa były chronione jakąś tajemnicą, aby mogły ulec zapomnieniu. Nawet reakcja na ten najnowszy wstrząsający dokument i rozmowę, która potem w studiu się odbyła, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, była natychmiastowa. Powołał specjalny zespół śledczych do wyjaśnienia spraw. W dokumencie zostały wspomniane nazwy lokali Sopotu, Zatoka Sztuki i Dream Club. Kilkadziesiąt kilogramów substancji do produkcji materiałów wybuchowych przejęły policja i ABW. Akcję przeprowadzono na terenie 11 województw. Skoordynowana akcja służb doprowadziła do sprawdzenia miejsc, gdzie przechowywano substancje do produkcji materiałów wybuchowych. Zabezpieczono proch czarny, pół kilograma sypkich i 2,5 litra płynnych materiałów wybuchowych. Służby przejęły łącznie ponad 30 kg i 25 litrów substancji chemicznych, które mogły służyć do produkcji materiałów wybuchowych. Policja nie wyklucza też, że mogły być to tak zwane prekursory chemicznych narkotyków. Zabezpieczone substancje trafią do policyjnych laboratoriów, gdzie zweryfikowany będzie ich skład. Właścicielom posesji, na których znaleziono chemikalia, grozi kara do 2 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Festiwal filmowy w Gdyni w tym roku nie odbędzie się, zdecydował komitet organizacyjny imprezy. Kierowaliśmy się zaleceniami dotyczącymi imprez masowych, powiedział dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. Nie wierzę w to, że we wrześniu, czy w ogóle jesienią tego roku możliwe byłoby spotkanie 5 tysięcy akredytowanych osób i 75 tysięcy widzów, tak jak to było w ostatnich 2 latach. Skazani bylibyśmy na jakąś formę dużo uboższą, skromniejszą. Rozpatrywana jeszcze niedawno wersja festiwalu online. Ta formuła nie wchodziła w grę w naszym przypadku, ponieważ większość, absolutna większość producentów i dystrybutorów była jej przeciwna. Nie tylko ze względu na sam fakt oglądania wyłącznie w wirtualnym świecie, ale również ze względu na piractwo, które jest niestety plagą, jeśli idzie o platformy cyfrowe. Filmy, które mogłyby się kwalifikować do udziału w tegorocznym festiwalu, będą mogły być zgłaszane w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Cztery minuty po godzinie 8:00. Sport w Trójce. Mateusz Fusiarz i znowu zaczniemy od szachów. Polak ograł mistrza. Jan Krzysztof Duda, szachowy arcymistrz, pokonał w internetowym turnieju innego arcymistrza, Magnusa Carlsena. I być może na pierwszy rzut oka wygląda to jak pojedynek równy z równym, to jednak Norweg w ostatnich latach był i jest na poziomie praktycznie nieosiągalnym dla pozostałych szachistów, tym bardziej należy docenić sukces Jana Krzysztofa. A w kontekście piłki niezwykle paląca była ostatnio sprawa, a właściwie spór o Motor i Hutnika. Rozgrywki na niższych niż Ekstraklasa, a także pierwsza i druga liga szczebli,

always had a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? 'Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Forgive me, friend. Can you forgive me, friend, for breaking us apart? 'Cause in the end, I didn't want this to end. Can you forgive me, friend, forgive my ugly heart? And I guess that we don't need to be falling apart. Potwierdzam słowa pana redaktora o trzystopniowych przymrozkach w dzisiejszej nocy. Tyle u nas było przy gruncie. Zatem proszę się ciepło trzymać. 12,5 minuty po ósmej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Panie pośle, z sondażu pracowni Social Changes przeprowadzonego dla portalu w polityce.pl wynika duży spadek poparcia kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Głosowanie na obecnie urzędującego prezydenta deklaruje 41%. W poprzednim badaniu było 49%. To jest według pana efekt Trzaskowskiego, czy przyczyny są inne? No, ja po pierwsze chcę powiedzieć, że zawsze z pewnym dystansem podchodzę do badań opinii publicznej przeprowadzonych na wiele tygodni przed wyborami. Mówiłem tak zarówno wtedy, kiedy pan prezydent według sondaży wygrywał łatwo wybory w pierwszej turze. Mówię tak również i w tej chwili, kiedy niektóre z sondaży pokazują spadek. Na pewno... No chyba jest to jakaś lampka ostrzegawcza. Nas nie strzega ostrzegać. My jesteśmy zmobilizowani, czujni przez całą kampanię wyborczą, bo doskonale wiemy, mówię tutaj o sztabie pana prezydenta Andrzeja Dudy, że kampania toczy się do ostatniego dnia, do ostatniej godziny i doskonale zdajemy sobie sprawę, że ta kampania będzie bardzo, bardzo trudna, niezależnie od tego, kto jest kandydatem opozycji wiodącym, czy w ogóle kto kandyduje. To z całą pewnością opozycja zrobi wszystko, żeby przejąć pałac prezydencki, a za pomocą prezydenta doprowadzić też później ewentualnie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, więc musimy ciężko pracować do ostatniego dnia kampanii. Jeśli chodzi o efekt Trzaskowskiego, który pani pyta, to zawsze kandydat, który pojawia się, jest pewną nowością, budzi zainteresowanie mediów, ma pewnego rodzaju premię, ale w przypadku Rafała Trzaskowskiego, jak w przypadku mało którego innego kandydata, z całą pewnością pojawi się kwestia jego wiarygodności, czyli jego dokonań, obietnic, których nie spełnił, a przypomnę, że pan Rafał Trzaskowski, startując na urząd prezydenta Warszawy, obiecał bardzo, bardzo dużo, nie zrealizował nawet 10% swoich zapowiedzi przez pierwsze półtora roku, gdy był prezydentem. Czyli jednak ten Trzaskowski to jest główny rywal i państwo będą szukać jego słabych punktów. Tak będzie wyglądała ta kampania? O tym, kto będzie głównym rywalem, czyli kto będzie na drugim miejscu, zdecydują Polacy. To już nie należy do nas, natomiast do sztabu pana prezydenta Andrzeja Dudy. My każdego traktujemy poważnie. Na pewno nie popełnimy błędu Bronisława Komorowskiego sprzed 5 lat, który zlekceważył swoich rywali i mimo świetnych sondaży przegrał wybory. Z całą pewnością wybór Rafała Trzaskowskiego stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla stabilności politycznej w naszym kraju, bo będzie oznaczać ciągłą wojnę między prezydentem a rządem przez 3,5 roku, a więc do końca kadencji Sejmu. To jest ostatnia rzecz, której Polska potrzebuje. Mając kryzys zdrowotny w naszym kraju, który pewnie nie minie szybko, bo wiemy, jakie są możliwości wynalezienia i wdrożenia szczepionki, no to będzie najbliższe kilkanaście miesięcy. Mając gigantyczny kryzys gospodarczy, światowy, który dotyka również naszą gospodarkę, zafundowanie sobie wojny, brutalnej wojny na górze między prezydentem a rządem, to jest chyba ostatnia rzecz, której nasz kraj w tej chwili potrzebuje. W związku z tym... A wracając do notowań, panie... Jest groźny. Panie, według pana jest groźny. Dobrze, panie pośle, wracając jeszcze do tych notowań i przyczyn spadku, jakie są według pana, jaki jest wpływ na notowanie prezydenta i jego szanse na reelekcję tych wszelkich sytuacji kryzysowych, które ostatnio się pojawiają, czy to wokół ministrów, czy też myślę o innych kryzysach, o których wszyscy wiedzą. Każdy ma pewnie na myśli swój kryzys, no ale w każdym razie to wszystko spada chyba na obóz władzy jednak. No, zawsze, gdy sprawuje się władzę, to rozmaite kryzysy, nawet niezawinione, spadają na obóz władzy i to obóz władzy musi je rozwiązywać po co się sprawuje. No właśnie, macie jakiś sztab antykryzysowy, żeby rozwiązać te kryzysy? My od kryzysów nie uciekamy, tak jak pan prezydent Trzaskowski, który na początku kryzysu epidemicznego uciekł na zwolnienie R4 i jak mówiła jego rzeczniczka wtedy, po prostu był przemęczony. W przypadku prezydenta, głowy państwa, nie ma takiej możliwości, żeby pójść na chorobowy i uciec od odpowiedzialności, więc pan prezydent cały czas musi się zajmować rozmaitymi kwestiami, a my jako sztab oczywiście podchodzimy spokojnie do tych wydarzeń. One się w kampanii zdarzają. Jestem przekonany, że znajdziemy dobre wyjście z każdej z tych sytuacji. Jestem przekonany, że Andrzej Duda wybory wygra, dlatego że w dniu wyborów, kiedy Polacy będą zastanawiać się nad urną, na kogo zagłosować, myślę, że te wszystkie problemy wizerunkowe, o których pani wspominała, nie będą miały aż tak dużego znaczenia. Polacy wybiorą między... Bo co, bo ucichną, czy dlatego, że zostaną rozwiązane? Nie, myślę, że jednak wyborcy będą wybierać między dwoma różnymi wizjami Polski, prawda? Tą wizją Polski Plus, którą reprezentuje pan prezydent Andrzej Duda, versus Polska, no minus, trzeba tak to powiedzieć, w przypadku Rafała Trzaskowskiego. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o jego dystans do naszych programów społecznych, takich jak 500+, czy pod obniżenie wieku emerytalnego. Jaki pan dystans? Pan mówi o... To, no, ale no, teraz... Rafał Trzaskowski nazywał te programy rozdawnictwem, prawda? Więc z całą pewnością... Ale zmienił zdanie, przecież pan wie doskonale, że ostatnio mówi, że to są dobre programy, że rzeczywiście Platforma tak sądziła na początku, ale zmieniła zdanie i to są bardzo, bardzo pożyteczne programy. I tutaj wchodzimy tak, mówił w ostatnim tygodniu. Na temat niezwykle istotny w kampanii wyborczej. To jest temat wiarygodności. Wszyscy mogą prześledzić obietnice naszego obozu w 2015 roku i to, co udało się zrealizować, no chyba żaden, nawet krytycy nasi przyznają, że żaden rząd, żadna władza dotąd w Polsce nie zrealizowała tyle, często nawet bardzo kosztownych obietnic, co my. Obniżenie wieku emerytalnego, program 500+, 300+, i tak dalej. No versus Rafał Trzaskowski, który gdy tylko objął urząd prezydenta Warszawy, zaczął się ze wszystkiego wycofywać, z darmowych miejsc w żłobkach, z pomocy dla obiektów sportowych, przypadek stadionu Skry, doskonale znany warszawiakom. Nasi radni wyliczyli, że z 59 obietnic, takich konkretnych obietnic, które Rafał Trzaskowski złożył w listopadzie 2000 i w październiku 2018 roku, zrealizował zaledwie 4, więc poniżej 10. Panie pośle, ale panu ten Trzaskowski leży na sercu. Bardzo myślę, panu Lech Nasyby. Cały czas pan mówi o... Trzaskowski jest kandydatem największej partii opozycyjnej. Partii, która już na początku poprzedniej kadencji przyjęła metodę działania opozycji totalnej. To była jej definicja. Grzegorz Schetyna sformułował tę doktrynę opozycji totalnej. I Rafał Trzaskowski niewątpliwie, gdyby został prezydentem, Polacy mogą oczywiście tak zdecydować, natychmiast rozpocznie spór, wojnę z rządem. To też widać po tym, jak zarządza Warszawą. Proszę przypomnieć sobie, jakie mieliśmy zamieszanie z wypłatą programu 500+. O tej wojnie już pan powiedział. Warszawa była jedynym miastem w Polsce, który miał kłopot z wypłaceniem tego bardzo ważnego programu rządowego. Dzisiaj mamy wielkie programy skierowane do przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa, pani premier Emilewicz. W ramach tej tarczy bardzo ważne mikropożyczki dla przedsiębiorców i znowu Warszawa jest na szarym końcu, jeśli chodzi o poziom realizacji. A dlaczego jest na szarym końcu? Dlaczego jest na szarym końcu? Bo celowo wstrzymuje? Do jego urzędników. Zdaje się, że, ja myślę, że właśnie brakuje urzędników do obsługi tego programu. Tak czytałam w każdym razie. Ale to są decyzje zarządcze, menadżerskie pana Rafała Trzaskowskiego. Ja się obawiam, że w momencie, kiedy to jest polityk, który gdy przyszedł kryzys epidemiczny, uciekł na L4, teraz bierze urlop po to, żeby prowadzić kampanię wyborczą, no to oczywiście odbija się to na sposobie zarządzania miastem. Bierze urlop, bo powiedział, że nie bierze urlopu, tylko bierze na kilka dni, kiedy będzie wyjeżdżał. Opuszczając Ratusz, jadąc w Polskę, prowadzić kampanię, będzie brać urlop, więc siłą rzeczy będzie mieć mniej czasu, jeszcze mniej czasu, co jest chyba trudne do wyobrażenia, żeby mniej czasu poświęcać na zarządzanie miasta, niż pan prezydent Trzaskowski poświęca w tej chwili, ale najwyraźniej takie są plany sztabu partii pana Trzaskowskiego, żeby ograniczyć czas, którym zajmuje się miastem. I to bardzo źle wróży, bo Warszawa jest oczywiście największym miastem, w którym jest najwięcej choćby Panie pośle, to może porozmawiamy jednak o prezydencie Andrzeju Dudzie, a nie o Rafale Trzaskowskim. Bardzo jaka będzie ta druga kampania? Jaka będzie ta druga kampania przed tymi drugimi wyborami, po tych, które się nie odbyły? Czy też będzie taka konwencja na zasadzie wideo... Nie, to nawet nie była wideokonferencja, to była telekonwencja. Czy będą spotkania z wyborcami w jakimś reżimie sanitarnym? Jakie są plany? Pan prezydent Andrzej Duda nie tylko w kampanii wyborczej, ale przez całą swoją prezydenturę był prezydentem, który bardzo intensywnie podróżował do kraju. On nie był zamknięty w wieży z kości słoniowej, jak Bronisław Komorowski, pan prezydent. To pokazują statystyki, ale chyba też wszyscy Polacy to obserwowali, niezależnie od poglądów politycznych, było widać. Chyba każdy musi przyznać, że pan prezydent rzeczywiście cały czas ten kontakt z Polakami miał. I to, że z powodów epidemii musieliśmy ograniczyć, czy praktycznie całkowicie wykluczyć spotkania bezpośrednie, takie były przepisy, taki był wymóg chwili, bardzo nas kampanię pana prezydenta dotknęło. Widzieliśmy, że to na spotkanie z prezydentem przychodziły największe tłumy. Do momentu, kiedy to nie będzie bezpieczne, a nie wydaje mi się, żeby to było możliwe do końca tej kampanii, my nie będziemy mogli organizować tego rodzaju dużych spotkań. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że pan prezydent nie może po kraju podróżować. Wczoraj był na północy województwa mazowieckiego, był w Pułtusku, był w Płońsku, odwiedził gospodarstwo rolne. Ale to były takie podróże wyborcze, czy to były podróże prezydenckie? Dlatego, że tu jest pewien problem, bo prezydent ma prawo zabierać głos w różnych sprawach i niektórzy kandydaci mają też wątpliwości co do tego. Na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz pyta, ile kosztował ten evencik, jak się wyraził, z udziałem Mateusza Morawieckiego i Pawła Borysa z Polskiego Funduszu Rozwoju. Czy nie można było tego zorganizować w Pałacu Prezydenckim? Pyta Kosiniak-Kamysz. Każdy ma prawo zabierać głos. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz regularnie, chyba codziennie organizuje konferencje prasowe. Bardzo często też zabiera głos w internecie. To samo robi Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia. Zresztą byliśmy często bombardowani skargami ze strony naszej konkurencji, że nie mogą prowadzić kampanii wyborczej, podczas gdy to właśnie nasza konkurencja wyprodukowała najwięcej spotów telewizyjnych, wypuściła jak najwięcej reklam w internecie. Polacy oceniają to, co kto mówi i co mówi, w jakich okolicznościach. Stąd kłopoty kandydatki Platformy. Przypomnijmy również, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który został podmieniony mimo wielu tygodni zapewnień, że Platforma nie zmieni swojej kandydatki, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest najlepszym możliwym kandydatem. Panie pośle, ale nie odniósł się pan do tych słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, w którym jest podtekst, że to były jednak jakieś chyba działania wyborcze, ja to tak zrozumiałam. Pani redaktor, tarcza antykryzysowa jest niezwykle istotnym działaniem rządu. Mamy największy kryzys gospodarczy według niektórych ekonomistów od lat 30. ubiegłego wieku, od czasu Wielkiej Depresji. W ramach tarczy już ponad 30 miliardów złotych trafiło do polskich przedsiębiorców po to, żeby ratować ich biznes, ale przede wszystkim po to, żeby ratować miejsca pracy, bo tu nie chodzi o to, żeby pomagać komuś finansowo tylko i wyłącznie, ale chodzi o to, żeby nie doszło w Polsce. Rozumiem, że chodzi o to, że prezydent brał udział. Rozumiem, że chodzi o to, że prezydent brał udział w przygotowywaniu tej tarczy, tak? Do tego pan zmierza? My często nie możemy liczyć na pomoc ze strony samorządowców. Zdecydowana większość samorządowców wspiera rząd w realizacji tego programu, natomiast są takie miasta jak Warszawa, w których moim zdaniem stosuje się celową obstrukcję, bo obawiam się, że niestety... Mamy trudności na łączach, do tej części opozycji, bo my w ogóle mówimy o innych sprawach. Dla nich. Dobrze, panie pośle, bo ja pytam o co innego. Pan mówił o Rafale Trzaskowskim, ja pytam o Kosiniaka, ale niestety musimy już kończyć, więc na koniec pytanie. Jeśli będzie debata przedwyborcza z wszystkimi kandydatami, czy prezydent weźmie w niej udział ponownie? Musimy poczekać na propozycję debat ze strony mediów. Wiemy, że Andrzej Duda w przeciwieństwie do swojego poprzednika wziął udział w takiej debacie. Przypomnę, Bronisław Komorowski 5 lat temu nie spotkał się zrobił, że wziął? Na żadnej debacie przed pierwszą turą. Pan prezydent w takiej debacie już wziął udział. Dobrze, bo koledzy maja. Mi tutaj urwą głowę. Więc nie, muszę powiedzieć. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Moja głowa już i tak wisi na włosku mojego jestestwa, że tak powiem, więc bardzo panu dziękuję. Adam Bielan. Dużo zdrowia, pani redaktor, i dużo zdrowia dla wszystkich słuchaczy. Szef sztabu prezydenta. Nie, szef sztabu, rzecznik. Rzecznik, przepraszam. No powiedziałam na początku, szefem dobrze, rozumiem, jest dobrze. Pan poseł. Tak, dobrze, dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki. 27 minut po godzinie 8. Za chwilę ekonomia. Zapraszamy Do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat produkcji przemysłowej w kwietniu. Analitycy spodziewają się dużego spadku. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego mówi, że może to być bezprecedensowy spadek, nawet rzędu 17,7%. W marcu wskaźnik ten w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku spadł i obniżył się o 2,3%. Urszula Kryńska dodaje, że ten bezprecedensowy spadek nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, że w kwietniu przez większość miesiąca gospodarka była zamknięta. Mieliśmy drastyczny spadek popytu na produkowane w Polsce towary, popytu wewnętrznego, związanego z lockdownem, ale też zagranicznego. A dane o produkcji przemysłowej to są dane o produkcji sprzedanej, więc nie jest istotne tylko to, co wyprodukują firmy, ale też to, co uda im się sprzedać. Urszula Kryńska spodziewa się, że następne miesiące będą lepsze. Pozytywne w tym wszystkim jest to, że kwiecień to jest ewidentnie dołek aktywności gospodarczej i kolejne miesiące powinny pokazać już stopniowe, mozolne odbudowywanie popytu na polskie produkty. Dane GUS-u poznamy o 10:00. W ciągu niespełna 2 miesięcy do polskich firm trafiło ponad 40 miliardów złotych, powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że lepiej niż zakładano wygląda sytuacja rynku pracy. Bezrobocie jest niższe niż prognozowano. Jeszcze miesiąc temu zakładano jego 2-krotne zwiększenie w stosunku do początku roku, czyli 10% na koniec roku. Dziś można mówić o 7-8%. Teraz bieżąca analiza rynków finansowych, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Bieżący tydzień na globalnych rynkach upływa w ewidentnym, pozytywnym nastroju. Choć poniedziałkowe rewelacje dotyczące szczepionki okazały się trochę przedwczesne, rynkom ewidentnie to nie zaszkodziło. Wydaje się, że inwestorzy przede wszystkim grają na bardzo luźną politykę banków centralnych, wychodząc z założenia, że nie ma sensu stawiać przeciwko temu, co robi amerykański Fed. I widać to przede wszystkim w notowaniach spółek technologicznych. Amerykański Nasdaq jest dosłownie o krok od historycznych maksimów. Takie nastroje obserwujemy też w czwartkowy poranek. Co prawda notowania minimalnie się cofnęły, ale cały czas pozostają na bardzo wysokich poziomach. Czas na ceny walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,30 zł. Euro kosztuje 4,55 zł. Dolar amerykański kosztuje 4,16 zł. A za funta brytyjskiego zapłacimy teraz 5,09 zł. I jeszcze notowania pana synoptyka. Chłodny ranek miejscami w północnej, centralnej i wschodniej Polsce. Po nocnych i porannych przymrozkach przy gruncie koło minus 3 stopni. No, z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, więc na razie inaczej nie będzie. Ale w dzień słonecznie, choć na Suwalszczyźnie i lokalnie na Pomorzu zachmurzy się i może przelotnie popadać. Wiatr słaby, umiarkowany, na wschodzie porywisty. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 13 na Wybrzeżu, 15 w centrum i 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, chodź na trampolinę.

nie żadna radiowa legenda, to prawda, kto przytachał to nagranie i tego artystę z Australii. Gotye w muzycznym kalendarzu, który dziś obchodzi urodziny. Z najlepszymi życzeniami. Za 21:09, 2:07. Proszę uważnie posłuchać, jest sprawa. Kupowałem przyczepkę. W dużym wiodącym markecie budowlanym przyczepkę, żeby powozić gruz na działce. Podjechałem autem dostawczym, żeby zabrać tę przyczepkę do środka. Bo nawet to auto haka nie ma, bo innym autem będzie przyczepa ciągnięta po działce. Zapłaciłem, odmówiono mi wydania przyczepy, mówiąc, że najpierw muszę pójść z fakturą zarejestrować, wrócić z tablicą rejestracyjną i dowodem rejestracyjnym i dopiero wydadzą mi moją przyczepkę z magazynu tegoż marketu. Jest jakiś przepis, który zabrania wydania ze sklepu, z salonu, pojazdu, przyczepki, skutera, który jeszcze nie jest zarejestrowany? Może słuchacze coś o tym wiedzą. No to jeśli tak, to bardzo prosimy. zd3@polskieradio.pl 713352273. No zawsze możemy pomóc, jak słuchacz słuchaczowi. No, z naszej perspektywy, z tej strony globusa, to z Australii do Nowej Zelandii naprawdę rzut beretem z antenką. Pani Iza z Christchurch napisała, że Kimbra studiowała na uniwersytecie w Christchurch właśnie. Ach, to były czasy, słuchało się i to często. Mają państwo pozdrowienia z Nowej Zelandii, bardzo dziękujemy. Popołudniową porą u nas audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Za 16:09. W województwie świętokrzyskim tylko w ciągu ostatnich kilku dni stwierdzono aż 17 przypadków martwych saren, które padły z powodu oprysków stosowanych w sadach. O tym nasza reporterka Grażyna Ślęzak-Wójcik z Radia Kielce. Najwięcej saren padło na terenie powiatu sandomierskiego, między innymi w gminach Samborzec, Koprzywnica, Klimontów oraz Łoniów. Wszystkie sarny, na to wskazywała potem sekcja zwłok oraz badanie morfologiczne krwi, wykazywało, że zostały zatrute środkiem lindan, który jest stosowany do ochrony roślin w ogrodnictwie oraz w leśnictwie. Łukasz Bała, wiceprezes Zarządu Głównego Straży Ochrony i Ratownictwa Zwierząt. Sarny padły prawdopodobnie z powodu bezpośredniego kontaktu z środkiem, który jest owadobójczy. Jest też środkiem, który zagraża bezpośrednio życiu ludzkiemu. Jest środkiem rakotwórczym, jest wycofany z Polski, z tego co ostatnio się dowiedzieliśmy. Ponieważ nadleśnictwo nie prowadzi w chwili obecnej żadnych zabiegów zwalczania szkodników leśnych przy użyciu środków chemicznych. Tomasz Marcinek, Nadleśnictwo Staszów. Śmierć zwierząt nastąpiła najprawdopodobniej w wyniku stosowania tych środków przez sadowników. No jak wiadomo, powiat sandomierski, no to zagłębie sadownicze i rzeczywiście tam w chwili obecnej dosyć intensywne prowadzone są zabiegi ochronne w sadach. Jeżeli ktokolwiek stosuje środek ochrony roślin, gdzie substancją czynną jest lindan, czyli substancją czynna w takich środkach jak DTT, to jest wycofane już ponad 30 lat. Więc ciężko nazwać taką osobę, że on jest sadownikiem. Piotr Lipiński, dyrektor sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Każdy sadownik zdaje sobie z tego sprawę, że należy tak środki ochrony stosować, aby nie szkodziły ani środowisku, ani nikomu innemu. Mówię tu o ludziach. Wszyscy sadownicy, którzy mają kurs stosowania środków ochrony roślin, prowadzony przez na przykład nasz ośrodek doradztwa rolniczego, ma sprzęt przebadany z atestem, sprzęt do opryskiwania, prawda, ma przebadany technicznie. W związku z tym uważam, że takich rzeczy nie powinien robić. A każdy, kto robi takie rzeczy, że używa środka, który już dawno go nie ma, więc musiał mieć albo z dawnych zapasów, ewentualnie mógł to zastosować ktoś, kto to nie jest sadownikiem, a jest osobą, która jako hobby coś uprawia i zastosowała i ta nieszczęsna sarna. A każdy sadownik, który będzie miał jabłka, zdaje sobie z tego sprawę, że jeżeli chce sprzedać, otrzymać dobrą kwotę, to jabłko będzie badane na pozostałości. W związku z tym jemu też zależy sadownikowi, aby mieć ten towar dosyć czysty, jeżeli chodzi o pozostałości i dosyć atrakcyjny, jeżeli chodzi o sprzedaż. W związku z tym nie mogę sobie tego zrozumieć, że ktoś nieświadomy stosuje permanentnie jakiś środek, który nie tylko szkodzi nam, ludziom, ale takie zwierzenie jak sarna. W takiej sytuacji my nie możemy nic zrobić, bo przypadki, które były z sarnami, no, były to przypadki na dużym obszarze. Także nie wiemy dokładnie, czy to był jeden gospodarz, który ma dużo pól, czy to było też kilku gospodarzy, którzy korzystają z tego środka. W tej sytuacji nie mamy co zrobić. Sarny padają poprzez bezpośredni kontakt z środkiem lindan. Środek utrzymuje się na liściach do około 2 godzin, jeżeli nie jest to słoneczny dzień. Jeżeli mają bezpośredni kontakt z tym środkiem, one zaczynają padać w ciągu od 4 do 6 godzin po spożyciu takiego środka. Jak dodaje Łukasz Bała ze Straży Ochrony i Ratownictwa Zwierząt, podobne przypadki pojawiły się również w Małopolsce. O czym dodaje nasza reporterka Grażyna Ślęzak-Wójcik z Radia Kielce, a środek zastosowany w sadach, z powodu którego padają sarny, można kupić za granicą, między innymi na Ukrainie. Te martwe zwierzęta stwierdzono głównie na terenie powiatu sandomierskiego i staszowskiego w województwie świętokrzyskim. Z kalendarza 477 lat temu zmarł Mikołaj Kopernik. To jest, nie trzeba przedstawiać, wiadomo, ale z kalendarza świąt osobliwych, choć na poważnie, dziś Światowy Dzień Kosmosu, obchodzony od 1998 roku z inicjatywy amerykańskiej Krajowej Administracji Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej. Tak się akurat zdarzyło jakieś to nagranie. Morskie mile i lata świetlne dzielą nas. Odległe galaktyki i morza leniwe. Mleczna droga i miliony gwiazd. Z chaosu w kosmos i z powrotem. Gravitacji. zddtrzymałpa.polskieradio.pl 71335 22 i 7 trójek. Chaos i kosmos to przed chwileczką. Dzisiaj jest, nie wiem czy żeście tam mówili, no Dzień Kosmosu to wiadomo, ale też Dzień Odnawiania Znajomości. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są możliwości dla każdego. Coś mi się tak wydaje, chociaż ucho może mnie mylić, że ja panią już gdzieś kiedyś słyszałem. Pani znajoma, nasza słuchaczka. No po prostu jak w rodzinie. Za 8 minut 9, o 9 serwis, informacje sportowe i najświeższa prognoza pogody. A do 9 dla wszystkich, którzy to... A powiedzmy sobie z takim małym uśmieszkiem już na nogach w nagrodę. Niech będzie nasza ukochana grecka kiszka. To też okazja do tego, by zrobić głośniej. No, jeszcze troszkę, jeszcze. Jeszcze troszkę głośniej.